dawka snu. Aflofarm. Jestem lekarzem reumatologiem. Pacjenci pytają mnie, co polecam na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Sprawdzonym rozwiązaniem jest wyrób medyczny Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Polski Radioprogram Trzeci, niedziela, 23 kwietnia, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Rząd i samorządy muszą współpracować dla poprawy poziomu życia w całej Polsce, mówił o tym premier, odwiedzając województwo lubuskie. Marszałek Sejmu w Pradze poprowadzi spotkanie z kobietami, które przewodniczą parlamentom krajów unijnych. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że mimo ładnej pogody w górach nadal obowiązuje drugi poziom zagrożenia lawinowego. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd i samorządy muszą współpracować dla poprawy poziomu życia w całej Polsce. Mówił o tym w Pszczewie w województwie lubuskim, gdzie wybudowano nowoczesne zaplecze do trenowania piłki nożnej. Inwestycja kosztowała około 900 tysięcy złotych, z czego 750 tysięcy pochodziło z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Premier mówił, że w małych, gminnych klubach rodzą się wielkie talenty sportowe. Dzięki środkom rządowym mogliśmy wybudować nowoczesne zaplecze sportowe, szatnie, która jest na pewno bardzo potrzebna, żeby po prostu w jak najlepszym standardzie można było trenować piłkę, można było szukać nowych talentów, ale także wyciągać dzieciaki sprzed komputerów, smartfonów, bo to jest przecież też dzisiaj bardzo, bardzo ważne. Mateusz Morawiecki podkreślał znaczenie inwestycji lokalnych. Zwracał uwagę też, że z tych środków Ochotnicza Straż Pożarna w Pobliskiej Silnej otrzymała nowoczesny wóz strażacki. Spotkanie z kobietami, które przewodniczą parlamentom krajów unijnych, to pierwszy punkt wizyty marszałek Sejmu Elżbiety Witek w Pradze. Marszałek wylądowała w stolicy Czech po południu. Jutro i pojutrze weźmie udział w spotkaniu. Format kobiet przewodniczących parlamentów państw unijnych powołałam rok temu, przypomniała przed wlotem do Pragi marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Będziemy rozmawiać o roli kobiet w polityce zagranicznej. Parlamenty nie prowadzą własnej polityki zagranicznej, ale poprzez takie formaty, poprzez takie spotkania możemy wspierać nasze rządy. Jutro marszałek Sejmu będzie jednym z głównych mówców podczas pierwszej sesji konferencji przewodniczących parlamentów krajów unijnych. Będziemy rozmawiać przede wszystkim o kwestiach bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa energetycznego, ale przede wszystkim o wojnie w Ukrainie, o jej konsekwencjach, a także o odbudowie Ukrainy, o roli naszych państw. W drugim dniu konferencji przewodniczący parlamentów omówią rolę Unii Europejskiej w globalnej współpracy demokracji. Z Pragi Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Zwycięstwo Igi Świątek w grze pojedynczej halowego turnieju tenisowego WTA naziemnej nawierzchni w niemieckim Stuttgarcie. Broniąca tytułu liderka światowego rankingu w finale pokonała rozstawioną z numerem drugim Białorusinkę Arynę Sabalenkę 6-3, 6-4. Dla Świątek impreza w Stuttgarcie jest pierwszą po kilku tygodniach przerwy spowodowanej kontuzją żeber. To jej drugi tytuł w tym roku, a 13 w karierze. Mimo wiosny nie można zapominać, że w wyższych partiach Tatr są nadal zimowe warunki, ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W dolinach zakwitły krokusy, a temperatura w ciągu dnia sięga nawet 20 stopni. Jednak w wyższych partiach jest dużo śniegu, który po nocnych przymrozkach jest bardzo twardy, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Poza tym obowiązuje drugi umiarkowany stopień zagrożenia lawinowego. Możemy się spodziewać mniejszych lawin albo nawet SUV-ów, ale one są również bardzo niebezpieczne, dlatego że mają większy ciężar i mimo że powiedzmy objętościowo, czy ich zasięg nie jest taki duży, no to wejście w takie lawinisko albo porwanie przez taką lawinę może mieć duże konsekwencje. Tylko wczoraj Topr musiał udzielić pomocy 8 osobom. W Gnieźnie dzisiaj drugi dzień obchodów ku czci świętego Wojciecha, patrona Polski. Podczas sumy odpustowej na placu przed katedrą prymas Polski wręczył krzyże misyjne 11 świeckim i duchownym, którzy w tym roku pojadą na misję. Z misjonarzami rozmawiał reporter Polskiego Radia Poznań Rafał Muniak. Siostra, dokąd się wybiera? Do Boliwii, a dokładnie Oruro. Głównie praca z dziećmi w świetlicy, w grupach przyparafialnych. To jest wysoko, 4000 metrów, więc na pewno zimno, mało powietrza, wysokie ciśnienie, więc też taka aklimatyzacja w ogóle samego organizmu też będzie na początku na pewno dużym wyzwaniem, ale myślę, że będzie dobrze. Wybieram się do Republiki Środkowoafrykańskiej. W tym momencie też są niepokoje, jeśli chodzi o rebelie różnego rodzaju. Właśnie, takie proste ludzkie pytanie. Nie boi się siostra? Nie tylko się boję tego stanu wojny i zagrożenia.

jeżdżą dziś tylko te, które muszą i które mogą. Mimo to chcielibyśmy opowiedzieć Państwu o MOP-ach, czyli tak zwanych miejscach obsługi podróżnych. Chodzi o parkingi przy autostradach i ekspresówkach. One ciągle budzą mnóstwo emocji, zwłaszcza w kierowcach ciężarówek właśnie. Nie tylko zresztą w Polsce, ale i w całej Europie brakuje na nich miejsc do parkowania, a same sanitariaty wołają o pomstę do nieba czasami. Dlatego organizacje zrzeszające firmy przewozowe zamierzają iść z tym do Parlamentu Europejskiego. Dlaczego dla kierowców ciężarówek MOP-y są tak ważne? O tym Kuba Witkowski. Kiedyś marzyliśmy o autostradach. Dziś marzymy o tym, by były szersze i bardziej komfortowe. Dlatego już od jakiegoś czasu słychać rządowe zapowiedzi o rozbudowie niektórych szlaków. Poszerzona ma być A2 i A4, o czym jakiś czas temu w Polskim Radiu Kraków mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Nie ma takiej możliwości, żebyśmy mogli tolerować sytuację, w której autostrada A4, chociażby na wysokości południa Krakowa, w granicach administracyjnych miasta, czy też dalej w kierunku Tarnowa, żeby się blokowała tylko dlatego, że wyczerpała swoje możliwości techniczne. Musimy ją rozbudować, ona musi być bezpiecznej. I chociaż samo poszerzenie to pieśń przyszłości, która ziści się za kilka lat, to same miejsca obsługi podróżnych, czyli przyautostradowe MOP-y, już są rozbudowywane. Tak się dzieje na przykład na wspomnianej A4 w okolicach Opola. Po rozbudowie na każdym z tych MOP-ów kierowcy będą mieli do dyspozycji dodatkowo około 20 miejsc parkingowych. Mówi Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wymieniono także oświetlenie sodowe na oświetlenie typu LED. Wykonano także remont budynków sanitarnych. Przyklasną temu pewnie kierowcy ciężarówek, bo to oni od lat pomstują na takie parkingi. Na MOP-ach. Po co są zrobione jakieś tam altanki, czy tam jakieś inne rzeczy? Jak miejsc parkingowych jest 20, a samochodów idzie 1000. Czy oni myślą, jak oni robią CPN albo parking? A przypomnijmy, każdy kierowca zawodowy jest monitorowany przez urządzenia telematyczne, które zliczają czas pracy za kółkiem i wskazują konieczną, wymaganą przez prawo przerwę. Niestety dość często w takich miejscach nie ma jak się zatrzymać. Chciałem wjechać na pauzę, musiałem zrobić mandat, on będzie mi pisał, bo ja tu nie mogę stać. A dlaczego ja tu nie mogę stać? Bo tu jest miejsce dla kontroli. Ja mówię, to co pan uważa, że ja tak oprzegnę i potem pan mnie ukaże 2000? Ja mówię, ja mogę pana już ukarać, bo pan tu nie może ustać. Ja mówię, no to teraz, no chwila. Trzeba było wcześniej ustać. Ja mówię, na 3 parkingi zjeżdżam, nie ma gdzie ustać. O godzinie 18, a pan mi mówi, i co ja mam zrobić? Ty jego to nie interesuje, proszę wyjeżdżać i tyle. Ale sam brak miejsc na MOP-ach, dodajmy nie tylko w Polsce, ale całej Europie, to nie wszystko. Niewystarczająca liczba sanitariatów. Dodaje Maciej Wroński, szef Związku Pracodawców Transport i Logistyka. Powiem szczerze, mnie zawsze obrzydzenie bierze, kiedy muszę wchodzić do tych sanitariatów. Tak jest brudno. Nikt tam o to nie dba. Jest kwestia dostępności ciepłej wody, jest kwestia chociażby odseparowania właściwych warunków dla kobiet. Bo przecież panie coraz częściej siadają za kierownicę ciężarówek. Dużym problemem jest też hałas przejeżdżających aut, który przeszkadza w spaniu. Dlatego w najbliższą środę w Parlamencie Europejskim odbędzie się na ten temat konferencja i apel o poprawę sytuacji kierowców ciężarówek. Będziemy chcieli pokazać, jakie standardy obowiązują chociażby w Ameryce. Będziemy chcieli zaprezentować, co należy naszym zdaniem zrobić na szczeblu europejskim. No i pokażemy wynik ankiet i odpowiedzi na pytania, które udzielili nam kierowcy, jak oni sami oceniają to wszystko, co się dzieje właśnie po tym, kiedy kończą swoją pracę albo w momencie, kiedy oczekują na załadunek lub rozładunek pojazdu. Bo niestety dużym problemem są też centra logistyczne, w których dość często brakuje miejsc parkingowych, a także pomieszczeń socjalnych, w których kierowcy mogliby w oczekiwaniu na załadunek lub rozładunek wypić lub coś zjeść, wziąć prysznic czy nawet się chwilę zdrzemnąć. Kuba Witkowski zajął się tym tematem. Po drodze z Trójką, 19 minut po 16. Face time. Here Comes Your Man i formacja Pixies. 22,5 minuty po godzinie 16. Po drodze z Trójką, proszę Państwa, kto to jest Robert Kubica? No chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Jeśli chodzi o sporty motorowe, to nasza największa gwiazda. Do niedawna w Formule 1, a w sezonie 2023 Kubica będzie zawodnikiem belgijskiego zespołu WRT i będzie rywalizował w krasie LMP2. Były kierowca Formuły 1 reprezentował już barwy tej ekipy 2 lata temu, w 2021 roku, gdy wywalczył tytuł European Le Mans Series. Darkowi Urbanowiczowi z redakcji sportowej Trójki udało się namówić Roberta Kubicę na rozmowę. W Formule 1 ten czas na trening był bardzo ograniczony. Nie można było w zasadzie jeździć bolidem sobie dowolnie, tylko były określone sesje, tak naprawdę bardzo rzadko. Jak tutaj wygląda przygotowanie do zawodów? Zmieszam oczywiście do Le Mans, bo to 24 godziny. Tak, Le Mans jest naszą taką olimpiadą sezonową. Jest to najbardziej prestiżowy wyścig, jeśli chodzi o wyścigi długodystansowe. Historyczny wyścig w tym roku, 100. edycja. Wszystkie bilety wyprzedane w listopadzie podobno. Startując z Formuły 1, dużo słyszałem o Le Mans, ale dopóki nie przeżyłem tego, nie byłem świadomy. Jest to naprawdę coś szczególnego, coś specjalnego. Myślę, nie tylko dla kierowców zespołów, które tam startują, ale też dla kibiców. Jest to specyficzny wyścig. Powiedziałbym, że dla wytrwałych kibiców, ponieważ oczywiście nie jest łatwo śledzić wyścigi długodystansowe. Jest dużo innych strategii. Są 3 kategorie, które startują, także jest sporo w cudzysłowie zamieszania, takiego zdrowego zamieszania. A jeśli chodzi o przygotowania, to wygląda to trochę inaczej niż Formuła 1. Mamy pewne restrykcje. Głównym problemem testowania, jeden jest budżet, a drugi jest sprawy logistyczne z autem, ponieważ mimo, że nasz sezon nie ma dużo wyścigów, to tak naprawdę przygotowania do Le Mans to jest 1,5 miesiąca, 2. W momencie, kiedy kończy się, pierwszy wyścig był w Ameryce, musisz wysłać auto dużo wcześniej lub też samolotem, co oczywiście podnosi znacznie koszty, my tak zrobiliśmy, ale też nadal musisz sporo wcześniej wysłać to auto. W Europie jest zimno, testowanie w zimowych warunkach czy też chłodnych warunkach nie zawsze jest optymalne. Później jak masz część europejską, czyli Portimao i Spa właśnie teraz, które są bardzo zbite i są zakazy testowania na tym torze, na którym startuje się miesiąc wcześniej, czyli automatycznie my byliśmy na Spa po Sebring, tak zwanym autem testowym, ale testowaliśmy w warunkach, które mało będą adekwatne do tych warunków, które będziemy mieli pod koniec kwietnia na torze Spa. Będziemy mieli przygotowania, jakby bardziej testy i przygotowanie podzespołów, tak zwany shakedown, długi shakedown przed Le Mans w maju. Są pewne testy, ale z drugiej strony są bardzo ograniczone i też pierwszy, najważniejszy jakby różnica, że jest nas 3. Czyli ten czas dzielisz na 3. I kończy się, że jeździsz bardzo mało. Dlatego też nie jest to łatwe zadanie, szczególnie kiedy przyjeżdżasz na dany tor, musisz mieć bardzo dobre wyjściowe jakby ustawienia bazowe twojego prototypu, co było mocną stroną naszą w 2021 roku. W tym roku, szczególnie na Portimao, nie byliśmy zadowoleni z tego, jak zachowywało się auto. Tak naprawdę ekstremizm na niedzielę zmieniliśmy ustawienia i to wszystko zadziałało, ponieważ zmieniły się pewne elementy techniczne, regulaminowe, które myślę, że wpłynęły znacznie na naszą formę, dlatego też pewne doświadczenia i pewne przemyślenia stąd z Portimao wywieziemy i spróbujemy je dostosować na najbliższe wyścigi. To jeszcze nie wszystko. Do rozmowy Darka Urbanowicza z Robertem Kubicą wracamy za chwilę. żeby było łatwiej. Nie chcemy biec pod wiatr, tylko zawsze z wiatrem. Tak jakby życie miało zdarzyć nam się samo. Nikt nie chce kochać, ale każdy chce być kochany. Wiadomo, że rzeka musi mieć brzeg. Na ulicach ciągle pali się. Dobrze, że Bóg kobietą jest, podkłada to. Poskładaj mnie. Latawca i grupa Mysłowic. 29,5 minuty po godzinie 16. Po drodze z Trójką, proszę Państwa, wracamy do rozmowy z Robertem Kubicą. W czerwcu Le Mans 24. Teraz jesteśmy na 2 tygodnie przed trzecią rundą długodystansowych Mistrzostw Świata. 6-godzinny wyścig na torze Spa 7 maja. Ostatnio w Portimao zespół Roberta Kubicy zajął 3. miejsce. O przygotowaniach do tych wyścigów zapytał Roberta Kubicę Dariusz Urbanowicz z redakcji sportowej Trójki. Wiem, że dużo jeździsz na rowerze, no i czy cały czas pedałujesz, budując kondycję właśnie też pod kątem Le Mans? Czy to ma znaczenie? Niestety rower poszedł o stawkę na początku marca, ponieważ była Ameryka, było sporo pracy. W Stanach byłem prawie 2 tygodnie, tam się skoncentrowałem na pracy. Wróciłem ze Stanów, pojechałem na testy w Spa i po testach Spa złapałem COVID, który podciął mi znacznie skrzydła, jeśli chodzi nie tylko o zdrowie, ale też o przygotowanie i tak naprawdę teraz będę się koncentrował bardziej na powrocie do formy niż budowania tej formy. Okej, funkcjonuję normalnie, kiedy jakby robię codzienne czynności, ale jednak szczególnie na rowerze jest to bardzo odczuwalne. Do Le Mans jest sporo jeszcze czasu, ale na pewno moim jakby celem przed Le Mans jest powrót do formy sprzed COVID-u, ponieważ z COVID-em nigdy nie wiadomo, jak długo ten powrót zajmie. Będę robił wszystko, żeby powrócić do optymalnej formy przed Le Mans. Robert, jaki jest podział ról? Chodzi mi raczej o taką strategię, bo jest was trzech kierowców. Macie swoje bardzo konkretne zadanie. To jest w jakiś sposób budowane przed startem, czy jest analizowane i w wyniku bieżącej sytuacji dostosowywane do odpowiednich okoliczności? Kierowcy to są takie osoby, szczególnie młodzi kierowcy, którzy wychodzą z formu, czyli z wyścigów sprinterskich, tak naprawdę myślą tylko o sobie. Kiedy wchodzisz do świata wyścigów długodystansowych, twój partner zespołowy, który wyściga sprinterski, jest twoim pierwszym rywalem, pracuje na twój rachunek, pracuje na twoje konto, pracuje na twój sukces. To nawet nie chodzi tylko o to, żeby on jeździł jak najszybciej, ale potrzeba podejmować pewne decyzje w sprawach technicznych, w rozkładzie kto co robi, ponieważ nie wszyscy muszą się koncentrować dokładnie na tym samym. Trzeba podejmować decyzję, jak duże ryzyko podejmujesz, ponieważ tak naprawdę pracujesz też dla partnerów zespołowych. Oczywiście wiele razy, gdybym jechał sam, podejmowałbym większe ryzyko w wyprzedzaniu na przykład kogoś, a wiedząc, że jest to wyścig długodystansowy, wiedząc, że w tym momencie podejmuję decyzję za trzech, a nawet za cały zespół, to podejście jest zupełnie inne. I to podejście nie zawsze tak wygląda. Mimo, że oczywiście każdy chce się pokazać z jak najlepszej strony, każdy chce jechać w kwalifikacje, nie każdy chce startować w trudnych warunkach, na przykład u nas reguła zawsze była taka, każdy chciał jechać w kwalifikacje, ale jak już prognoza pogody była, że będzie deszcz, o no to niech jedzie Robert. Mam swoje lata, moim celem, głównym celem jest optymalizowanie pakietu tak, żebyśmy przyjechali na linię mety jak najszybciej. To, kto jaką rolę wykonuje, schodzi na drugi plan. Miałem okazję pokazać, co potrafię w swoim życiu. Zawsze starałem się przekazać to motto moim partnerom zespołowym i zespołowi. Każdy kierowca w mniejszym stopniu lub większym myśli o sobie, tylko o sobie, ponieważ taki jest ten sport. To jest trochę tak w cudzysłowie małżeństwo. Masz lepsze dni, gorsze dni, lepsze momenty, gorsze momenty i to nawet nie chodzi tylko o sam feeling,

przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. I wtedy palą deszcz, wtedy palą deszcz. Tyle samotnych dróg musiałem przejść bez ciebie, tyle samotnych dróg musiałem przejść, by móc odnaleźć ciebie tu. Po drodze z Trójką za 21 minut, godzina 17. Proszę Państwa, blisko 90 załóg stawiło się w Świdnicy na inauguracji rajdowego sezonu. 51. rajd świdnicki. Jesteśmy na miejscu, jest tam konkretnie Wiktoria Jurczewska, Polskie Radio Kierowców. Dzień dobry. Dzień dobry, mam nadzieję, jeszcze nas słychać, bo zaraz przejedzie kolejna załoga, ale myślę, że to jest miód dla naszych uszu, to jest muzyka dla naszych uszu ludzkich, które uwielbiają motoryzację. O, nadjeżdża. Gwizdek to oznacza, że nadjeżdża kolejna załoga i zaraz ją usłyszycie Państwo. Och, napawajmy się. Pojechał szeroko. Jesteśmy na ostatnim odcinku specjalnym, 13 w Dziećmierowicach. To odcinek Dziećmierowice-Świdnica i tutaj, mówiąc żargonem rajdowym, jesteśmy na oglądarze, czyli w miejscu, w którym kibice wybierają sobie, no właśnie, miejsce do oglądania rajdów. W krzakach stoimy, ale to jest właśnie najpiękniejsze w rajdach. Tutaj zawodnicy jadą bardzo wąską drogą, dosłownie pod oknami mieszkańców i tak jak wspomniałeś, 86 załóg dokładnie. Kończy już za moment otwarcie tegorocznego sezonu rajdowych samochodowych mistrzostw Polski i historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Kierowcy doskonale znają te odcinki, bo już od 45 lat rajd świdnicki jest w kalendarzu. Tegoroczna edycja, 13 odcinków, prawie 133 kilometry wytyczonych asfaltowych tras w górach Sowich i górach Wałbrzyskich. No i także oczywiście w na malowniczych ulicach Świdnicy. Na trasie kolejna, tym razem Skoda Fabia. Tych jest też sporo na drodze, na trasie właśnie. Rajdówki producentów Fordy Fiesty, Skody Fabia, są też poprzerabiane klasyki. Ford Sierra, Porsche 911 czy Subaru Legacy. Piloci i kierowcy znają to doskonale. Widać to w płynności, prędkości i precyzji, a przede wszystkim w stalowych nerwach podczas jazdy. Na sukces załogi, to ważne, składa się oczywiście mnóstwo czynników, a przede wszystkim osób. Od sponsorów, przez mechaników, po szpiegów rajdowych. Oni odgrywają bardzo ważną rolę, choć cichą. Często konkurencyjne załogi nie wiedzą, kto jest czyim szpiegiem. Zazwyczaj są to doświadczeni kierowcy, którzy niejednokrotnie w danym rajdzie wygrali. A oprócz obserwacji trasy i dzielenia się doświadczeniem, szpiedzy są także wsparciem mentalnym. Co słyszy kierowca rajdowy od szpiega tuż przed zamknięciem drzwi rajdówki? Zdradza nam to Wojtek Goździewicz, zeszłoroczny mistrz klasy historycznych rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, a w tym roku szpieg. Że wolniej zazwyczaj jest szybciej. Żeby skupić się na płynnej jeździe, bezpiecznej jeździe i przede wszystkim na mecie. Myślę, że sprawdzą się nie tylko na rajdzie, ale także w ruchu drogowym i życzymy Państwu tyle samo met, co startów, bezpiecznej drogi. Polskie Radio Kierowców pozdrawia serdecznie rajdowo ze Świdnicy. Pozdrawiamy. Pozdrowienia od Trójki dla Wiktorii Jurczewskiej. Dziękujemy bardzo. thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof. I'm blasting off favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. La da la da la da la la da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Audycja popołudniowa, niedzielna, po drodze z Trójką. Kwadrans z Małym Hakiem dzieli nas od godziny 17. Proszę Państwa, od 1 stycznia teoretycznie na stacjach pojawiło się nowe paliwo do silników spalinowych. Ono jest oznaczone symbolem E10. Pojawiło się teoretycznie, bo jednak stacje paliw potrzebowały trochę czasu na modernizację choćby zbiorników czy dystrybutorów. A jak zapowiada prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, koncern będzie takie paliwo produkował od 2024 tego roku. Co zatem kryje się pod tym symbolem magicznym E10? Patryk Kuniszewicz. Mimo że prawo od 1 stycznia 2023 roku taką benzynę, takie paliwo dopuściło do rynku, to jednak stacje potrzebowały kilku miesięcy, żeby przestawić się na to nowe rozwiązanie, które zresztą od wielu lat znane jest w Europie. Mówi Tomasz Kowal, który profesjonalnie zajmuje się badaniem jakości paliwa. Paliwa E10 są dostępne już od dłuższego czasu na stacjach europejskich, w Niemczech, we Francji. Niemiecki Automobil Club ADAC, który też bada paliwa i wpływ na zużycie silników, stwierdził, że jeżdżenie na takim paliwie wiąże się z jego zwiększonym zużyciem. To jest od 1,5 do 3% oraz niewielkim, bo tylko 5% spadkiem mocy silnika, co dla przeciętnego Kowalskiego jest prawie niezauważalne. Paliwo z dodatkiem bioetanolu jest mniej kaloryczne. To znaczy, że musimy więcej paliwa wtłoczyć do silnika, aby uzyskać ten sam efekt. Tak naprawdę obciążamy mocniej silnik i zużywamy więcej paliwa, które jest niby tańsze, ale spalamy go więcej, więc to są pozorne oszczędności. Aktualnie na stacjach mieliśmy benzynę bezołowiową 95 z symbolem E5 i obok niej z czarną etykietą diesla, czyli olej napędowy z symbolem B7. Teraz na niektórych stacjach pojawia się E10. Ale to nie znaczy, że inne paliwa znikną, wyjaśnia dr Jakub Faryś, prezes Polskiego Związku Motoryzacyjnego. Przede wszystkim warto powiedzieć, że to będzie paliwo, które równolegle pojawi się z paliwem oznaczanym E5 i rozszyfrujmy te tajemnicze symbole. Otóż to mniej więcej tylko zawartość innej substancji niż ropopochodne, czyli w tym wypadku bioetanol. Paliwo E5 zawiera do 5% dodatek bioetanolu, a paliwo E10 10%. A ten bioetanol to po prostu alkohol z trzciny cukrowej, z buraków, z pszenicy. Warto też wyjaśnić, że jeżeli chodzi o biokomponenty, nie ma się ich co obawiać, bo w przypadku oleju napędowego używamy już ich od wielu lat, a w przypadku benzyny mieliśmy dodatek 5%, teraz będziemy mieli również 10%, choć nie dla każdego, mówi dr inżynier Piotr Wiśniowski, pełniący obowiązki kierownika Centrum Ochrony Środowiska Instytutu Transportu Samochodowego. Większość producentów samochodów deklaruje, że produkowane przez nich samochody przystosowane są do zasilania olejem napędowym z dodatkiem estrów metylowych, czyli tzw. bioestrów, w ilości spotykanej na stacjach benzynowych. Badania wykazują brak wpływu na moc silnika, emisję zanieczyszczeń oraz zużycie paliwa nawet przy stosowaniu oleju napędowego z 20% ich zawartością. Inaczej jest w przypadku dodatku etanolu do benzyny. Nie wszyscy producenci dopuszczają stosowanie benzyn E10. Wynika to jednak bardziej z nieprzystosowania układu zasilania do stosowania benzyn o większej zawartości etanolu, który może negatywnie wpływać na przykład na trwałość przewodów paliwowych. Na świecie są produkowane również tzw. pojazdy flexi-fuel, które w USA i Unii Europejskiej mogą być tankowane paliwem E85. To jest maksymalnie 85% bezwzględnego etanolu i minimum 15% benzyny. A w Brazylii nawet E100, czyli 100% uwodniony alkohol brazylijski. A jeżeli chodzi o możliwość, czy też dopuszczenie przez producenta tankowania paliwa z symbolem E10, to bardzo często ta informacja znajduje się na wlewie bądź stronach producenta. Czy nasz model jest do tego paliwa przystosowany? Warto sprawdzić i spróbować. To proszę sprawdzić i spróbować, a tematem zajął się Patryk Kuniszewicz, Polskie Radio Kierowców. siedzi na drzewie, leniwie pióra wygładza. Pojawia się Manam i krakowski Splin, to znak, to widomy, że przenosimy się właśnie do Małopolski, do Krakowa, do Kuby Hanaka. Dzień dobry. Obserwujesz sytuację na drogach regionu. Pogoda chyba dopisuje. Dzień dobry, właśnie tak, dokładnie ze słońcem twarzą w twarz dzisiaj. Tak wygląda pogoda w Małopolsce i myślę, że nie tylko w Małopolsce, bo chyba większa część kraju dzisiaj pogodna i bardzo ciepła. Co to oznacza? Oznacza to, że wyjechało na drogi mnóstwo rowerzystów, motocyklistów i kierowców samochodów, którzy choćby pojechali się przejechać w tą piękną pogodę. Niektórzy pojechali się przejechać 5 kilometrów, a inni pojechali się przejechać nawet pod Tatry, co zaczyna na Zakopiance już być powoli widać. Wyjazd z Zakopanego to jeden wielki korek. Kolejny korek natrafimy pomiędzy Nowym Targiem a Klikuszową. Tam do tego doszło jeszcze do małej kolizji, więc jeszcze dłużej potrwa ten przejazd, który i tak już trwa dłużej niż powinien. Kolejne przewężenie w Myślenicach. Na obwodnicy Myślenic mamy delikatny korek i potem przed samym Krakowem również ogromny ruch, coraz większy z minuty na minutę, więc już wszyscy zaczynają powoli wracać z tych wiosennych wojaży, bo wiosna dzisiaj piękna dopisuje. Jak donoszą policjanci, nie było dzisiaj większych utrudnień na drogach w Małopolsce. Było kilka kolizji, na szczęście niegroźnych, bez ofiar, więc można ten dzień zaliczyć do udanych, a ilość motocyklistów, jaka wyjechała na drogi, naprawdę jest powalająca. Niestety nie wszyscy używają swojej głowy tak, jak powinni jej używać. Policjanci obawiają się, że niestety, jeżeli tak będzie wyglądał ruch motocyklowy w Małopolsce dzisiaj do późnego wieczora, może dojść do jakichś zdarzeń, więc Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie prowadzi szeroko zakrojone działania skierowane w stronę motocyklistów, żeby troszeczkę jednak tą adrenalinę im złagodzić. Pojedźmy na wschód Krakowa. Tam wjazd od strony Wieliczki, jest na razie wszystko w porządku. Nie ma większego ruchu, nie ma większych zatorów, aczkolwiek widać delikatny ruch tranzytowy już ze wschodu. Jego niebawem będzie widać również na bramkach w Balicach, gdzie też zaczyna się robić coraz ciaśniej. Podążając dalej na wschód, autostrada A4 w stronę Rzeszowa, nie ma większych utrudnień, ruch jest spory, natomiast nie ma żadnych problemów na drogach. Wjeżdżamy do Rzeszowa, w samym Rzeszowie spory ruch, również rzeszowianie wyszli dzisiaj na spacery i stwierdzili, że zaparkują swoje samochody w centrum miasta, to zdecydowanie widać, bo już ani pół wolnego miejsca w Rzeszowie nie ma. Proszę pamiętać o tym, że ulica Adama Asnyka jest wyłączona z ruchu, to jest ulica przy dworcu kolejowym Rzeszów Główny i jedna z złych wiadomości z Podkarpacia. Niestety doszło do poważnego wypadku. To jest droga numer 94 w miejscowości Świlcza. Tam rowerzysta